Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. What are you doing here? I saw where this is. Thank you. Dzień dobry, witam Państwa w naszym cotygodniowym spotkaniu w noc sobotnio-niedzielną na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski i audycja, która nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc. Z tym, że jest to nasze weekendowe, taneczne, elektroniczne i można powiedzieć, że klubowe wydanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A z audycji rozpoczął dzisiaj nasz, można powiedzieć, też stały bywalec spotkań pod kryptonimem Gdzie Grabek mówi dobranoc, bo Goldie ze zremasterowanej edycji płyty Timeless z okazji 25-lecia istnienia tego właśnie krążka. Przypominam, że możemy być w kontakcie michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. A teraz projekt, polski projekt, który no bardzo żałuję i myślę, że nie tylko ja, że już nie istnieje i bardzo bym chciał i myślę, że nie tylko ja, aby doszło do jego reaktywacji. Projekt? Tak, 15 minut projekt. It's because I grew up too many walls across the sea. It's about time. In time, I see something like relativity. Even Einstein said there is a God. Even Darwin cannot bring it despite lessons of flaws. One love, one creativity, one force. I bring it on a course, there's no remorse. The source, it's not hard to find. I bring it like a fucking and catalysts of strife. Conversation for the nation. Hip hop, that's right. The foundation is breaking, but we not aching. We bring it on for those who understand. That's word to the bone, word to the mother, word to your grandmother and father. No need to bother unless you're on something that holler. Pay my gold, blue collar. Was never the minimum wage a slave trade for me. I see reality exactly the way it should be. My mentality keep moving and grooving and proving like the seven seas. Of course you know the flow is held back by some who don't know how to show original styles of spite. We go subliminal, deeper than measures can treasure. Here I go, the pleasure is hard to find for some. Some be moving too dumb, that's why I'm a crit. Ready for the trip, ready for loose lips who wanna see tips. I move quicker than most can try to contend, not defend. Articulate my petition is beyond those who break contention. To wspaniała inicjatywa Janka Młynarskiego i Michała Króla. Inicjatywa, która przetrwała zaledwie 6 lat i pozostawiła po sobie jeden album długogrający i jeden album koncertowy. 15 minut projekt. Dziś w tej delikatniejszej wersji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Skoro jesteśmy już w szufladce polska muzyka elektroniczna, polska muzyka klubowa, to chciałbym razem z Państwem wybrać się teraz do Wrocławia. Hasło Milupa. Natural food.

The game is over if there ain't a path there. Onward, forward, don't step backward. As long as there's some pressure, there's no passion left. Won't you? Samo można powiedzieć o formacji Milupa. Niesamowity projekt, wspaniali muzycy i genialne dźwięki, które stworzyli. I z tego, co czytam w internecie, podobno zespół jeszcze istnieje, aczkolwiek powiem Państwu szczerze, że zupełnie nie mam pojęcia, co teraz w obozie Milupy się dzieje. Dziś przypomniałem fragmenty ich słynnych nagrań oraz jeden cover zespołu Republika, ale to Państwo od razu pewnie rozszyfrowali. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, emitowana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą sobotnio-niedzielną noc od 2 do 4. Wracamy do nowej, jeszcze świeżej płyty Everything But the Girl Fuse. Thank you. No more games. Stop thinking what you'd say from the flames. What you will desire when everything's on fire. Standing tydzień temu, pierwszy raz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, zderzyliśmy się i rozpakowaliśmy płytę Everything But The Girl Fuse. Po wielu, wielu latach czekania mamy krótki krążek, ale przepełniony treściwą muzyką i wspaniałymi dźwiękami. Dziś z tego albumu jeszcze dwa nagrania, które zostały: Forever i Karaoke. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to czas na drum and bass, jungle drum and bass, muzyka, która co tydzień gości na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia podczas naszych spotkań. Najpierw zremiksowani Da Pistols, a potem niesamowity producent i mózg, jeżeli chodzi o drum and bass, pochodzący z Irlandii Północnej, Kalibre. Najpierw jako ten, który dorzucił cegiełkę do wspaniałej kompilacji Together with Ukraine, potem ten, który wspaniale zachowuje się w duetach i ten, który remiksuje. One nation under the roof, you know we're blazing. Take the rhythm off the hip and rock steady.